لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نونا بمبيوة لجكوم نهي فرصة kwa ajili ya kukufikishieni mata ya sara kiasi kitakachowezekana kukifikisha kwenu katika muda huu kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyojaalia na ya kuzungumza ni mengi na muda tunaweza usitoshe, lakini hatuwezi kuacha kabisa kuzungumza. Na kuna mambo ambayo yaambatana na nyinyi dada zetu yanayohusiana na akida, kwa maana itikadi ziwe sawa sawa, ziendane na akida za waliotutangulia, miongoni mwa wale ambao leo twapenda sisi kuitana kwa majina yao. Lazima tuelewe kwamba kuna mazuri waliyafanya yakapelekea majina yao yaendelee kuwa ni majina mazuri, hata wewe ukapenda umwite mwanao au ujiite. Leo kuna majina Mariam, kuna majina Asia, kuna majina Fatima, kuna majina Aisha, Hafsa na wengineo. Haya majina ukiyatafuta katika vitabu utakuta ni majina ya wale ambao waliokuwa wamekubali kisawasawa, waliokuwa wameelewa kisawasawa, na waliokuwa tayari kufuata kisawasawa anavyopenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia. Kwa hiyo isibaki kwamba sisi tumefurahishwa na majina yao tukaishia hapo, bali tafuta ni jambo gani lilipelekea mpaka Aisha likawa ni jina kubwa duniani leo. Tafuta ni jambo gani lilipelekea mpaka Khadija likawa ni jina kubwa duniani, kadhalika Maryam na wengineo. Hakuna zaidi ya kwamba Allah akiamrisha jambo walikuwa wanaelewa na kuliendea linalotakiwa na Allah. Allah akikataza jambo walikuwa wanaelewa na kuliendea analotaka Allah na kuliogopa lile ambalo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiishi hivyo, hata wewe pia utakuwa umeandika rekodi nzuri unaowaacha huku nyuma, hata usisifiwe ukiwa hai. Tena kusifiwa ukiwa hai inaweza kuwa ni fitna kwako, lakini watakaoendelea kuishi watakutaja kwa uzuri hapa duniani, na Allah subhanahu wa ta'ala atakutaja kwa uzuri huko akhera au kwa leo huko mbinguni. Haya ni mambo ambayo yaeleweke, badala ya kubaki tukiyapenda majina ya wema aliyakuwa sisi hatuigi matendo yao. Hii itakuwa haina maana. Mimi kwa kiasi kidogo nitaanzia kukukumbusheni dada zangu kuhusiana na ahwali za yaumil qiyama, mambo mazito ambayo yanatusubiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayotusubiri, bila kujali ni mwema wewe na ukiwa ni muovu ni balaa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anatuambia, wattaquu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo nyinyi mtarudishwa kwa Allah. Iogopeni siku ambayo nyinyi mtarudishwa kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, na kila mtu atalipwa aliyoyafanya yeye mwenyewe hapa duniani. Wa hum la yuzlamun, na wala hakuna atakayeonewa wala hawataonewa. Mtu akabebeshwa madhambi ya matendo asiyoyafanya yeye, au akadhulumiwa mema aliyoyatenda na asilipwe, haitakuwa hivi. Hii ni tahadhari Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa. Ametuonya, akatusisitiza, akatutaka tuogope siku, hali ya kuwa kuna vitu wewe unaishi duniani unaviona na unaviogopa na Allah anavijua, lakini hakuvitaja hivyo. Hii ni kuonesha tabu ya siku ya kiyama. Tabu ya siku ya kiyama ni kubwa kuliko unayoyajua. Ni siku yenye kuhenyesha watu kuliko unayoyajua, yenye kuwasumbua watu. Hiyo ni siku ya hukumu, na hatohukumiwa yoyote katika nyinyi na sisi na waliotutangulia ila kwa yale ambayo yeye mwenyewe aliyafanya alipokuwa hapa duniani. Kwa kuna uwajibu wa kuiogopa siku kama hiyo. Siku hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akaielezea kwamba watu watakapokusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hii ya hukumu, anasema kwa hali itakapokuwa mbaya, jua limesogezwa kiasi cha maili mbili kama kilomita 3.5 tu takriban au 3, yaani jua limesogezwa, limewekwa karibu, sio mbagala ni mbali, ni hapa katikati tu hapa. Jua kule liliko sasa hivi mamilioni ya safari hatuliwezi linapochachamaa, lakini litasogezwa liwe karibu zaidi. Kisimamo ambacho sote tutakihudhuria, dada zangu, mama zangu, wadogo zangu na wengine wenu, mimi na wengine wetu, kisimamo tutakachokihudhuria Allah akakielezea uzito wake, akakikadiria, anasema ni sawa na 50,000 sana, kiasi cha miaka 1,050. Nani aliweza kusimama sehemu moja kwa muda wa saa 12, amesimama pale pale kwa muda wa saa 24? Sasa sio saa 24, wala sio wiki moja, wala sio siku 10, wala sio mwezi mwaka, bali wala sio karne ambayo ni miaka 100, bali ni miaka 1,050, ukiwa umesimama sehemu moja na huruhusiwi kutoka. Unafika wakati wasimamaji hawa wanaona ni afadhali tuhukumiwe kama motoni tutupwe kuliko adhabu hii ambayo tumeteseka nayo kwa kipindi kirefu, hali ya kuwa tunafahamu adhabu ya moto ni mbaya, adhabu ya moto ni kali, adhabu ya moto haiwezekani. Lakini mtu anasema ni afadhali tuhukumiwe tupelekwe katika adhabu zetu kuliko adhabu hii. Katika hali ya namna hii, umma unamuendea Adamu alayhi salam na kumuomba, Adam, anta abul bashar, wewe ndiye baba wanadamu wote, baba wa wanadamu wote. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah amekuumba wewe kwa mkono wake mwenyewe. Wanafakha fika min ruhi, na Allah akaipulizia roho yake kwako wewe Adam. Wa amara almalaika, na Allah akawaamrisha malaika. Fasajadu laka, wakakusujudia wewe Adam. Ishfa lana ila rabbi, tunakuomba Adam baba yetu, wewe ndio baba yetu, sote tunaitwa wana Adamu kwa maana wewe ndio mwenyewe baba yetu. Tuombee kwa Allah, tuombee kwa Allah ahukumu baina yetu. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma kad balagana. Adam, si unaona hali ambayo tuko nayo ni ngumu, hali iliyotukumba leo ni ngumu. Tunakuomba Adam baba yetu, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuhukumu kulingana na hali itakavyokuwa ni ngumu, kutokana na hali itakavyokuwa ni mbaya. Adamu alayhi salam, pamoja na nafasi hii yote ambayo umma taelezea, Adamu alayhi salam anasema inna Allaha ghadiba al-yawma ghadaban, Allah leo ameghadhibika, amekasirishwa kwa ghadhabu ambazo lam yaghdab qablahu mithlahu, haijawahi kutokea Allah kughadhibika kwa ghadhabu kama hizo kabla, haijawahi kutokea. Walan yaghdaba ba'dahu mithlahu, na kamwe haitatokea Allah kughadhibika kwa ghadhabu zinazolingana na za leo. Sasa fikiria matukio ambayo Allah ameyakadiria duniani, wewe leo unayambiwa au umeyashuhudia. Yapo matukio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaleta duniani na watu wakateseka kweli, watu wakaangamia kweli duniani, ima umeambiwa au mengine umeyaona. Kuna matukio ya tsunami yamepita hivi karibuni katika kipindi chetu hiki, kwa wale ambao walikuwa katika uhai huu, na mazito kuliko yale. Lakini Nabii Adam anasema haijawahi, ghadhabu za Allah haijawahi kukasirishwa, Allah kukasirika ukalinganisha na leo jinsi Allah alivyoghadhibika. Adam anasema wa innahu nahani ani shajara fa asaituhu, na hakika huyo Allah alinikataza mimi, kuna mti kule peponi aliniambia usile huu mti, mimi nikaasi amri ya Allah nikala ule mti, sijui hali yangu leo itakuwaje kwa kosa nilolifanya hili. Nafsi, nafsi, mimi naijutia naihurumia, wala sijui la kufanya, wala sielewi nini kitaikumba nafsi yangu, nafsi yangu. Anasema idhabu ila ghairi, nendeni kwa mwingine, mimi siwezi. Ni kile kitendo cha kuongea tu, kumwomba Allah na kuomba wewe ndio uliyeniumba mimi na hawa wote nimewazaa mimi, kizazi changu hiki, naomba uwahukumu. Adam anasema amri moja hii mimi nilikosea, katazo moja hili mimi sikutekeleza, moja tu hili sikulitekeleza, leo sijui yatakuwaje dhidi yangu. Naihurumia nafsi yangu mimi, wala sijui cha kuzungumza, nendeni kwa mwingine, sitothubutu. Adam amekaa anaangalia yatakayomkuta kwa jambo ambalo leo unasoma Qur'ani na unasoma aya inasema fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam alipokea maneno kutoka kwa Allah ya kuomba msamaha, tunayasoma, na Allah akasema fataba alayhi, na Allah akampokelea msamaha aliyoomba, kuonesha kwamba hili ambalo Adam alayhi salam analitaja siku ya kiyama, Allah mwenyewe ashamsamehe huku duniani, lakini kwa hali ilivyo na mambo yalivyochechamaa siku ya kiyama, akiulizwa Adam, nilikukataza ukala ule mti, hajui Adam atangukia goti la goti gani kwa hali itakavyokuwa mbaya. Ndiyo Adam hakubutu, yeye anaangalia tu nini kitatokea dhidi yake na kwa watoto wake ambao ndiyo sisi. Katika hali kama hii, huyu aliyekosea kwa kosa hili hajiamini itakuwaje, iwaje sisi tusiiogope, tusiitendee haki siku hili, tusiwe na hofu, tukapata kujiamini, hali ya kuwa sisi ndio ambao yale ambayo ukilinganisha na lile la Adamu alayhi salam la kula ule mti, tena siku moja tu, mara moja tu, mara moja tu, ni mangapi ambayo ni ya haramu sisi tunayafanya. Wapo miongoni mwa dada zetu, leo ukiwaambia wavae sitara kisheria alivyowaagiza Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama umetengeneza ugomvi. Ukiwaambia haya masidi yanayoeneza mambo maovu hayafai, ni haramu, huenda kama ni mkeo inaweza kuwa ndio sababu ya kuachana kwenu. Ukimwambia mwanamke kutoka ndani ya nyumba bila ya ruhusa ya mumewe ni kosa na ni dhambi kubwa, atakujibu anavyotaka mwenyewe bila kuchunga mipaka. Bali wengine hata huko kuswali hawaswali, na wapo wanaoswali wanavyotaka wao, kwenda huku na ambao wanapata tabu waume zao kwa kuwanyoosha katika swala na hawaelewani. Hivyo sisi ambao tunakusanya haya na yaliyo kama haya ambayo siwezi kuyataja yote, kila mmoja anayajua yake, wapo ambao wanaowatoroka waume zao wakachati na watu wa nje, anaongea na mwanamume wa pembeni kimatamanio mpaka mwingine afikie kufanya naye uzinifu. Leo yule ambaye yeye amefanya uzinifu mpaka akazaa mtoto nje ya ndoa, mtoto huyu ni ushahidi unafika naye siku ya kiyama. Hivi kama Adam baba yetu alayhi salam anaogopa hata la kuzungumza, hali ya kuwa ile dhambi yenyewe aliyoitenda, aya ya Qur'ani inatuthibitishia kwamba Allah ameshamsamehe, iweje kwa yule ambaye haya tunayoyataja, huenda kila niloligusa hapa yeye yumo, huenda katika hili yumo, ukigusa huku yumo, ukigusa kule yumo. Hivyo fikiria unasimamaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, walhalatu hadhihi, na hali ndiyo kama hii, mtu afike hali ya kuwa ni mwema lakini balaa bado ni kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati Maryam akielezea upitaji juu ya moto wa Jahannam, moto wa Jahannam ambao leo tunaelezeana, tunauelezea kwa kuisoma aya, kwa kusoma maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hakika yake kwa jicho bado. Sisi tukisema moto tumezidi, tunasema tumeangalia ile volkano ilivyokuwa imeyeyuka kule, tumezidi, tutasema tunafananisha na godown ilivyokuwa linaungua, wakati haya yote mbele ya moto wa Jahannam hii ni kama utoto tu, hakuna moto ambao umeuona wewe. Moto wa Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala akasema idha ra'atihum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zafira. Moto wenyewe utakapowaona watu, moto na kawaida kufyatuka, unawaka unanyanyuka. Allah anaelezea Jahannam itakapowaona hawa watu wake ndio ataisikia sawa sawa inavyounguruma, ndio atasikia mungurumo wake sawa sawa ulivyo, ikiwa inafoka kisawa sawa. Tayari ishajua wale ambao niliahidiwa na Allah kwamba wanakuja, tayari ndio wameshafika. Hasira zake zimepanda, zimeongezeka, zinasubiri kulamba watu. Watu wenyewe ndio sisi, madhaifu sisi. Wakati huo huo Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama wewe ni mtu wa peponi, lakini ameapa Allah subhanahu wa ta'ala akisema wa in minkum illa wariduha, hakuna yeyote katika nyinyi lazima atakuja kupita katika Jahannam. Yani wewe unaenda pepo, hata kama umeambiwa ya Firdaus, pepo ya juu kuliko, lakini lazima uende upite juu ya moto wa Jahannam, upite pote pale, umbali ambao hatuwezi kuutaja kuukadiria. Allah mwenyewe ndo anajua umbali wake. Huwezi kusema labda ni kama kutokea Mbagala labda mpaka Ubungo ushamaliza, ni umbali mrefu. Allah ndo anafahamu. Upite pale ndo uende kwenye pepo yako. Haya ndiyo yanayotusubiri, na Allah ameapa anasema kana ala rabbika hatman maqdiya, hilo kwa Allah ni jambo ambalo limehukumiwa, limekwisha tayari pangwa, limekwisha pangwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni lazima yeyote miongoni mwenu, kila mmoja katika nyinyi, ni lazima atakuja kupita katika Jahannam. Thumma nunajji alladhina taqaw, tutawaokoa. Allah anasema tutawaokoa wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio ambao sisi tutawaokoa. Wanadharu dhalimina fiha jithia, na tutawaacha wale ambao wenye kudhulumu nafsi zao, waliokuwa hawaogopi madhambi, tutawaacha wakiangukia hapo hapo, hawapiti hapo. Kwa maana hata kama utakuwa umejitahidi vipi ibada, lakini hapa utapita tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia sifa za upitaji, akasema faminhum man yamurru kalbarqi, miongoni mwao kuna ambao watapita katika Jahannam kutokana na wema wao walivyoutenda na walivyotekeleza, walivyoitikia maagizo ya Allah, wakajua Qur'ani inatufundisha nini, mtume anatuongoza wapi, wakawa wanyenyekevu mbele ya Allah, kama ambavyo pia wakawa wanyenyekevu kwa waume zao, kwa upande wa wanawake, wakawa ni wenye kutenda haki inayotakikana na sheria, wakamweka Allah mbele subhanahu wa ta'ala, wakazuia matamanio ya nafsi zao. Mtume anasema watakaokuwa daraja juu kabisa katika wema watapita kama unavyoona umeme unavyomulika mara moja tu, ameshatoka, ameshavuka, alipopita pita wala hajui, ni Allah mwenyewe kama alivyosema thumma nunajji, tutawaokoa. Akasema wa minhum man yamurru, na wapo miongoni mwao watakaopita hapo kalkhaili, kama unavyoona farasi wenye mbio, na wengine akawafananisha katoiri, kama unavyoona ndege wanaoruka mbio na spidi zile. Mwisho akaendelea anasema wa minhum man yahbu habwa, lakini wapo ambao watapita hapo kwa kutambaa, tajiri bihim amaluhum, matendo yao ndiyo ambayo yatakayowafanya waweze kupita pale. Matendo ambayo wameyafanya duniani ndiyo yatakayowawezesha wao kupita pale katika Jahannam. Sasa hapa nikae kidogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia tajiri bihim amaluhum, matendo yao ndiyo ambayo yatawapitisha pale. Hapa ndipo pa kukagua matendo yetu. Hapa ndipo pa kuangalia tunavyoishi katika maisha yetu. Hapa ni pazito anapoahidi Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa kiapo kizito. Kwa kiapo kizito, matendo yetu yanalingana kutupitisha salama au ni yale yale? Ukija msikitini unaonekana ni mcha Mungu, lakini ukienda nyumbani unakuwa ni mwingine. Dini yako ni pale unapokutana na wenzio katika mikao, labda mihadhara msikitini, kwenye swala zaidi, kwenye swala za Ijumaa, unakutana kule na wenzio, ndio dini yako ikaonekana kule kwamba na wewe umo vizuri. Lakini ukirudi katika mazingira ya maisha yako na mumeo, au wewe na watoto wako, au wewe na wazazi wako, yakawa ni mengine na ni yale ambayo hayana sifa nzuri. Kama unaishi hali hii isiyopendeza, ujue unajitafutia matatizo. Yanayotusubiri ni mazito. Dada zangu, ninalosisitiza katika mengi ambayo ningeweza kuzungumza, tujitahidi kusikiliza na kujikagua wapi tunakosea. Tujitahidi kusikiliza na kujikagua ni wapi tunakosea. Usilifumbie jicho kosa lako ukaona kama Mungu mwenye atasamehe. Allah anasamehe, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hada. Anasema Allah, mimi ni mwingi sana wa kusamehe, lakini ni kwa nani wa kusamehewa? Liman taba wa amana, ni kwa yule ambaye yeye anaomba msamaha kwa Allah, anatubia, anajirekebisha makosa yake aliyoyafanya, halafu akamwamini Allah, wa amila saliha, na akafanya matendo yaliyo mazuri yanayoagizwa na Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah akasema thumma tada, kisha akafuata mwenendo ulio sawa sawa, uliopitwa na wema waliotangulia, akapita mwenendo huo. Hapo ndio Allah anajitangaza kwamba wa inni la ghaffar, hakika mimi ni mwingi sana wa kusamehe, lakini ninayemsamehe ni yule ambaye ana sifa hizi zilizotajwa katika hii aya katika sura Taha. Sasa isiwe unaongozwa, unaambiwa hili, unakuwa ni mtu wa kujishauri shauri katika sheria na dini ya Allah, hicho kitu hakitambuliki. Kuna lugha zinaenea au zinatumika leo hii kwamba nenda naye pole pole, nenda naye taratibu, atakuja kukuelewa baadaye. Hizi lugha zisikutie usingizi, hizi zisikutie kusinzia, hizi zisikuliwaze, hizi ukaona kwamba bwana siona nini tu, si nini kidogo, dini ya Allah haitaki hivyo, ni jitihada tu za hawa wanaokuambia hivyo. Lakini wanaofahamu dini ya Allah wala hawasubiri eti adekezo dekezwe, nenda naye taratibu, kwa sababu kwanza ni nani wewe mbele ya Allah mpaka iwe kama wakubembelezwa bembelezwa, huyu bwana usiende naye kwa. Nataka nitoe mifano miwili tu kumalizia, ili tuelewe mambo yalivyokuwa makali sana na mambo yalivyokuwa mazito na sheria ya Allah isivyotaka masahara. Jambo la kwanza, ilipokuja hukumu ya kuvaa sitara hii, kwamba wanawake wajistiri, wavae kwa sitara, wasidhihirishe mapambo yao, kama ilivyokuja katika surati An-Nur na surati Al-Ahzab. Iliposhuka hii aya, ikawataka wanawake wajistiri, wasionyeshe mapambo yao, wajiteremshie majilbabi, wajifunike funike, mwanzo wanawake katika maswahaba hawakuwa wanavaa sitara. Walikuwa wanatembea kama unavyoona leo, mtu amejifunga kanga mabegani, sijui kajifunga kifuani, mwingine kajipindishia mtandio huu. Ilikuwa vile vile tu kabla ya amri. Iliposhuka amri hii, paka mama Aisha anasema rahima Allahu nisaa almuhajirati al-awwal, Allah awarehemu wanawake wale katika muhajirina wa mwanzo kabisa. Anasema lamma anzala Allah, alipoteremsha Allah aya inayosema waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna, na kuendelea anasema mama Aisha aliposhuka hii aya ya kuwataka wavae sitara, anasema shaqaqna murutahunna fakhtamarna biha, pale pale walikuwa wanachana nguo zao walizonazo. Anachana wanawake katika maswahaba, hali zao zilikuwa ngumu sana. Yaani uwezekano wa mtu kupata jilbabu, mwingine hana, ana nguo moja, mwingine ile ile akiona inatosha anaichana sehemu katika nguo, anajihifadhi sehemu hivi na sehemu nyingine katika nguo yake ile anajihifadhi sehemu nyingine, ili kuwa ameitekeleza amri ya Allah pale pale. Leo utaambiwa subiri kwanza, nauza maandazi, hebu nisukume chapati hizi kwa mwezi miezi miwili, tutapata tutavaa. Na hiyo kuvaa kwenyewe sio kwamba ni jambo jepesi, sio jambo jepesi, upate tabu. Kama ni mume basi anatakiwa apate shughuli mpaka kuja kuzoeleka. Jamani, dini haitaki hivyo. Yakikukuta mauti wakati unajishauri shauri mbele ya Allah, kesi hiyo sijui utaongea naye nani. Dini ya Allah haitaki kujishauri shauri. Allahumma, labda Allah akadirie huko kujishauri kwako huko ni kitu ambacho hakipendezi, lakini Allah akadirie huo muda wa kujishauri shauri uende mpaka uweze kutekeleza amri yake, na huku unatakiwa uombe msamaha, kwa nini ulijishauri shauri. Lakini yakikukuta mauti katika hali hiyo, balaa hilo, utajua mwenye jinsi ya kuongea mbele ya Allah, na siku yoyote mtu anafariki. Huu ni mfano jinsi ambavyo dada zetu, mama zetu, shangazi zetu, mabibi zetu katika maswahaba walivyokuwa mstari wa mbele, walivyokuwa ni wepesi katika kuitikia amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mwingine ninaoutoa ni pale Zainabu binti Jahshi alipokuwa amechumbiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili aolewe na Zaid bin Haritha, na Zainabu ikawa hakukubali. Mtume akawa anamsihi, anambembeleza, hapana, kubali bwana, olewa na Zaidi. Zainabu akaulizwa, kwani naamrishwa jambo la moyo wangu? Mtume ikawa ameshindwa jinsi ya kumjibu. Ikaja aya tunasoma mpaka leo katika surati Al-Ahzab, Allah akasema ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, hatakikani muumini yoyote awe wa kiume, wala mu'minatin wala muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pale Allah anapohukumu jambo na mtume wa Allah anapohukumu jambo, haitakikani wao an yakuna lahumul khiyara, wawe tena na hiari, waangalie angalie, wajishauri shauri, wafikirie fikirie, wakati jambo limeshahukumiwa na Allah muumba wa mbingu na ardhi, mwenye wewe aliyekuumba na wewe, halafu ukae unajishauri shauri kwa jambo lake yeye, eti kwa kuangalia maslahi yako wewe binafsi, kwa kuangalia upande wako wewe kama wewe. Allah anasema hana haki muumini yoyote wa kiume wala si wa kike. Wa man ya'si Allah wa rasula, na mwenye kumwasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, aelewe amepotea upotevu wa wazi wazi. Kwa hiyo swala la kusema hebu nifikirie fikirie, kama vile unataka kumkubali mchumba, kwamba hebu nifikirie sawa sawa, nimkubali nisimkubali. Hilo unaruhusiwa kwa upande wa mchumba, ni haki yako. Lakini swala linaloitwa kufuata amri ya Allah, hilo halipo. Ukilipeleka katika upande huo kwamba nifikirie fikirie, yakikukuta yakukukuta kutoka kwa Allah, usishangae. Haya nimeyafanya kuwa ni mifano, lakini maisha yetu yanatoa tafsiri kwa yale ambayo tunayoishi nayo, kwa yale ambayo tunayokutana nayo. Hatutarajiwi sisi siku ya kiyama ifike iwe ni watu ambao tunaosukumwa katika adhabu ya Allah. Allah atukinge na hali hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, uridati alayya an-nar wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa. Allah alinionyesha moto na hali itakavyokuwa, nikaona wengi miongoni mwa motoni ni wanawake. Na hapa mimi nimepewa nafasi ya kuongea na nyinyi kina mama wanawake. Mtume amesema wengi nilioona wanatupwa ndani ya moto ni wanawake. Hapo akili kichwani mwako. Hapo wewe uiangalie na uikague nafsi yako. Tuangalie vizuri. Tuishi vizuri anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi mafundisho tunayopewa na mashehe zetu tuyathamini, tuyaheshimu, na tuyape nafasi na hadhi kubwa, kwa kujua kwamba hawa wanatuongoza, hawa wanatukomboa katika kuangamia, hawa wanatupeleka katika kheri kubwa. Kipewa nasaha nasihika. Ukijifanya unajua sana, kule kujua sana ndiko kulikomfanya ibilisi leo twamtamka kwa laana kubwa, ikawa dunia nzima kila ulimi unaomtajwa ibilisi anatajwa kwa laana na balaa, kwa sababu ya kujiona yeye anajua sana, mpaka ikawa maneno yake yanapingana na Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka. Kama kuna kheri Allah amekukadiria, inawezekana Allah amekujalia kheri fulani katika dunia hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya ni mitihani yale ambayo anayotupa hapa duniani. Anasema wanabluukum bisharri wal khairi fitna, tunakutieni mitihani nyinyi viumbe wangu, imma kwa kukupeni yaliyo ya kheri au kukupeni yaliyo ya shari, lakini yote ni mitihani. Sasa unaweza kutahiniwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inawezekana kukupa maumbile mazuri. Wengine wengi katika dada zetu wanaweza kuwa ni wasumbufu kwa waume zao kwa kuringia uzuri wake, mpaka mume ana yani anataka mumewe awe asiye na kauli kwake yeye, kwa sababu ya neema ambayo Allah amempa, ambayo wengine wanajitahidi mara tafuta mkorogo, mara tafuta hili na haiwezekani. Yeye Allah kampa tu bure, badala ya kumshukuru Allah kama alivyosema Allah, i'malu ala Dauda shukran, fanyeni matendo mema ewe Daudi na watu wako, kwa ajili ya kumshukuru Allah. Kule kutenda matendo mema baada ya neema aliyokupa Allah ndiyo sababu au ndo njia ya kumshukuru Allah. Lakini kuna ambao hawafanyi matendo mema, hawafanyi ambayo Allah anayafurahia, ikawa ile ni kama silaha ya kumwadhibu mume, silaha ya kumtishia mume, na kuna kwani mimi nikitoka kwako mimi simtaolewa tu. Maneno mengi dada zetu muda mwingine yanauzi mbele ya Allah, yanauzi duniani na akhera, yanauzi ardhini na mbinguni. Unazungumza maneno, ujue kuna mabubu, lakini hata kuongea kwenye hawawezi. Ujue kuna watu kusikia hawasikii, kuna watu kuona hawaoni, kuna watu wamekoseshwa, hawajapata ndoa, wanaomba dua usiku na mchana hawajapata. Wewe leo wasema eti kama wataka kuniolea mke mwingine, mimi hapa, wakati ni amri ya Allah na mume amekidhi vigezo vyote, lakini wanataka kuonesha kwamba wewe ni nani. Basi Allah atakuonyesha zaidi kuliko wewe utakavyomuonyesha mmeo. hapo mahali paangalieni vizuri. Hii ni mitihani ambayo Allah anatuletea duniani kuona jinsi gani tunavyoweza kuyashinda matamanio ya nafsi zetu, tukakaa namna anavyotaka Allah. Siku ya kiyama ndiko kwenye kheri utaziona, utakuja kuziona. Ukitaka yale matamu ya malizi leo duniani, ni kama alivyosema Allah, wa yawma yu'radu alladhina kafaru dhalamu ala nari. Akasema Allah, adhahabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Nyinyi mazuri yenu tuliokupeni duniani mmemaliza kule kule duniani. Wastamta'tum biha, na mmeneemeka nayo kidunia dunia tu. Falyawma tujzauna adhabal huni. Basi kwa sababu hiyo leo mtalipwa adhabu ya kufedheheka, mtadhalilika kweli. Sasa unaweza kushtukia Allah alikukirimu, alikutukuza duniani, alikupa nafasi nzuri, ukawa ni badala ya kutumia vizuri siku ya kiyama unashtukia wewe unadhalilika kuliko wale uliokuwa na wadharau duniani kwamba wamedhalilika. Mimi naomba kama kuna lililosikika sauti yangu, naamini inafika kwenu vizuri, walhamdulillah. Kama kuna ambalo nimelikosea la kibinadamu langu mimi, niacheni mwenyewe, lakini mnaloamini kwamba ni ukumbusho unatokana na kitabu cha Allah, unatokana na maneno ya mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayo msiyapeleke kwangu. Sema Allah amejaalia leo nikasikia maneno yake, kwangu mimi itakuwa imetumika sauti tu. Kama husoyajali, sio kwamba umempuuza yule ustadhi aliyekuwa anaongea siku ile pale, maana yake umempuuza mwenye haya maneno. Naona niishie hapa, na shekhe anakuja, nilitangulia mimi kijana wake. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.